ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگو، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہم سب کو دنیا میں بہت مختصر زندگی دی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، جس کو ہم شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، جس کو خود اللہ جل جلالہ و امن والہ فرماتے ہیں کہ تم ہماری نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، صبح شام رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک ایک نعمت وہ تو جس وقت سلب ہوتی ہیں ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کتنی قیمتی، جن کے پاس ہیں وہ تو اس کی حقیقت اور اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جن کے پاس نہیں ہے وہی ان نعمتوں کا اندازہ کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کا احساس کرتے ہیں کہ کتنی ضرورت تھی اس کی. تو ایسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی اور ہر بندے سے مطالبہ یہ کیا کہ وہ فرما برداری والی زندگی گزارے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچے. یہ مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، غریبوں سے بھی، مالداروں سے بھی، جس قسم کے جہاں کہیں جتنے اللہ کے بندے بندیاں بس رہی ہیں ان سب سے یہی مطالبہ ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے فرما برداری کے لیے، کہ اطاعت والی اور فرما برداری والی زندگی گزارے، یہی مقصد زندگی کہ اللہ کی مان کر چلے، کہ جس نے پیدا کیا ہے اس اللہ کی مان کر زندگی گزارے، اور وہی ایمان والا ہے جو ماننے والا ہے. ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے. ایک تو اللہ کی ایک ہونے کا اقرار ہے، جیسے ہم سب نے کلمے میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے، جیسے اس کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے ایسے اس کی عبادت کا اور اس کی اطاعت کا، کہ اسی کی عبادت بھی کریں گے اور اسی کی اطاعت بھی کریں گے اور اسی سے مدد بھی طلب کریں، کیونکہ وہ رب ہیں اور اس نے یہ ساری چیزیں ذمہ داری میں لی ہیں اپنی طرف. بندوں کو کچھ ذمہ داریاں دی اور کچھ ذمہ داریاں اللہ نے لی، کہ بندوں کو تو ذمہ داری دی کہ وہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اس کی اطاعت کریں، اور خود جو ذمہ داریاں لی ہیں کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کریں گے، روزی دیں گے، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، یہ تمام ذمہ داری اللہ نے لی. اور اس دنیا میں اللہ نے بندوں کو امتحان کے لیے چھوڑ دیا اور وقتی طور پر سب کو اختیارات دیے ہیں. غریب سے غریب آدمی کو بھی اپنی زندگی میں اللہ نے بہت سے اختیار دیے ہیں، کہ غریب سے غریب ہیں، اور مالدار کو بھی اختیار دیے ہیں، پڑھے لکھوں کو بھی بہت سے اختیار دیے ہیں، کہ بالکل بندے کو باندھ نہیں دیا اللہ نے، کہ جیسے مشین بٹن دباؤ تو چلے بند کرو بند ہو جاؤ، ایسے نہیں، بلکہ اختیارات دیے ہیں بندوں کو، کہ بہت سارے اختیارات دیے ہیں. زبان اللہ نے بولنے کو دی، تو اس پر کوئی ایسا تالا نہیں لگا دیا اللہ جس وقت چاہے کھولے صبح کو پھر دو گھنٹے بعد بند کر دے، بلکہ اس کو اللہ نے 24 گھنٹے کھولی رکھی. اب اس کو حکم دیا کہ اس زبان کا صحیح استعمال کرے، باقی آزاد ہے زبان سے بولنے میں، کہ جو بھی بولے گا وہ بولا تو جائے گا اس کی زبان سے، چاہے اس سے گالیاں دے، بکواس کرے، گانے گائے، یا اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، خیر کی بات کہے. کان اللہ نے دیے سننے کو تو ان کانوں کو اللہ نے کھلا چھوڑا کہ یہ امتحان کے واسطے ہیں. اگر اللہ چاہے تو اللہ کا قابو ہے کہ کسی کے کان کو بند کر کے بہرا کر دیں، تو اللہ کو اس پر قابو ہے کہ صبح بہرا کر دے، شام کو پھر اس کو سنتا کر دے، اس پر بھی قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دیے، اور یہ زندگی اور موت کے درمیان کا ایک وقفہ، یہ وقفہ دیا اللہ نے کہ اس میں اللہ جل جلالہ و امن والہ فرماتے ہیں کہ ہم پرکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے عمل کر کے کون آتا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ پرکھ لے، جانچ لے کہ تم نے اچھے عمل کر کے کون آتا. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. عمل بھی وہ جو اللہ نے بتلایا ہے، کہ دنیا میں آج بہت سارے لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہیں، بہت سارے غیر ایمان والے، بہت سارے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کاموں کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، اپنے اپنے گمان میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، کہ جن کو وہ صحیح علم نہیں ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دنیا میں نازل ہوا ہے قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں. جن کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ اس کی تمیز نہیں کر پاتے، اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ اچھا کام کون سا ہے، برا کام کون سا ہے. تو وہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا کر رہے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کیا آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کو خبر دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ سب سے بدتر عمل والے لوگ کون ہیں، سب سے برے کام کرنے والے کون ہیں. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، وہ لوگ کہ جن کی دنیا کی زندگی کی کوششوں کو ہم نے بیکار کر دیا. ضل سعيهم في الحياه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اور وہ تو اپنے گمان میں سمجھتے تھے کہ ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کا انکار کر دیا. کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی جو آیتیں تھیں ان کو انکار کر دیا، چھوڑ دیا، کہ جتنا دین سمجھ میں آیا اتنا قبول کر لیا، کہ نماز سمجھ میں آ گئی تو لے لی کہ ٹھیک ہے 5 وقت کی پڑھیں گے، روزے سمجھ میں آئے تو بہت اہتمام سے 25 سال ہو گئے ابھی تک نہیں گیا، حج سمجھ میں آیا تو کر لیا. لیکن بہت سے قسم کا دین سمجھ میں نہیں آیا، زندگی کے مختلف شعبوں میں جہاں برتنا تھا اس لائن کا دین سمجھ میں اور عقل میں نہیں آیا، تو ان آیتوں کو ٹھکرا دیا، یا تو عمل سے یا زبان سے بھی ٹھکرا دیا کہ نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، آج کے ایسے زمانے میں دین پر کیسے چلا جا سکتا ہے، کہ ایسی مارکیٹ میں بغیر جھوٹ کے ہم کیسے دھندا کریں، ایسی مارکیٹ میں ہم کیسے بغیر جھوٹ کے دھندا کر سکتے ہیں، اور ایسے زمانے میں ہم کہاں ماں باپ کو ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، ہم گاؤں کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے تو فرصت نہیں. جن کا حق اللہ نے ذمہ کیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کی آیتوں کو انکار کر دیا، چھوڑ دیا ان کو، کہ ان کے عمل بیکار ہو جائیں گے اور ان کو برا بدلہ ملے گا ان کی ان بدعملی کی وجہ سے اور اللہ کے دین کے انکار کی وجہ سے. وہ دین اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہم تک پہنچایا وہ تو زندگی کے تمام شعبوں کی رہبری کرتا ہے، اور اس میں اس دین کا قبول کرنے والا کسی جگہ بھی آزاد نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے آزاد نہیں ہو. اختیار ضرور ہے اس کو کہ دونوں راہیں وہ دونوں راہوں میں سے کوئی راہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن آزاد نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے زندگی کے تمام شعبوں کی رہبری کر کے ان شعبوں کا دین بتلایا ہے، کہ نماز پر نماز کے متعلق دین بتلایا، نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، روزہ بتلایا تو اس کا ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور اس میں آنے والے پیش آنے والے مختلف مسائل کی رہبری کر دی کہ اگر ایسا ہو جاوے تو کیا ہوگا، اور ایسا ہو جاوے تو کیا کریں گے. ایسے زندگی کے تمام شعبوں میں چلنے کے لیے ایک راہ بتائی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، جس کو دین کہا جاتا ہے. اس زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ دین ہے کہ پورے زندگی کے تمام شعبوں کی رہبری ہے اس میں، کہ کھانا کیسے ہوگا، سونا کیسے ہوگا، اور کپڑے کس قسم کے ہوں گے، کیسے پہننے ہوں گے، سفر کیسے کرنا ہوگا، حضر میں اپنے گھر پر کس طرح زندگی گزاریں گے، ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا، اور بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ اور دور کے رشتہ داروں کے درمیان میں کیا فرق کر کے زندگی گزاریں گے. یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک مخصوص طریقہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جس کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں قابل قبول طریقہ زندگی گزارنے کا وہ اسلام کا طریقہ ہے. یہ ایک طریقہ ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کی رہبری ہے، کسی جگہ خالی نہیں چھوڑا، اور اس کی راہ متعین کی کہ اس رخ کی زندگی ہوئی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، جوانوں کو ان کا دین بتایا، بوڑھوں کو ان کا دین بتایا، کہ ہر ایک اس رخ کی زندگی گزارے گا. یہ ایک طریقہ ہے جس پر کامیابی ہے، جس پر سرخروئی ہے دنیا کی آخرت کی، جس میں عزت ہے دنیا اور آخرت کی، جس میں نجات ہے، دنیا میں بھی فتنوں سے نجات ملے گی اس کے ذریعے سے، کہ جتنے قسم کے فتنے ہیں ان فتنوں سے نجات کا راستہ یہ راستہ ہے، اور موت کے بعد کے جتنے فتنے ہیں ان فتنوں سے بھی نجات کا راستہ یہی ہے. کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اپنے نبی کے ذریعے سے وہ زندگی کی راہ بتلا دی کہ جس میں دنیا بھی بن جاوے آخرت بھی بن جائے، کہ دنیا میں بھی کوئی پریشان نہ ہو، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے. کہ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے یسر اور آسانیاں چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اس نے ایسی زندگی بتلا دی، آسانی والی زندگی بتائی، کہ جس میں سراسر نجات ہیں اور سراسر راحت ہیں، عافیت ہیں، محبتیں ہیں، مودتیں ہیں، ایک دوسرے کا اکرام ہے، ایثار ہیں، ایک دوسروں کے حقوق ہیں، یہ آسانی والی زندگی ہے جس میں چھوٹوں کو بھی سہولت ہیں، بڑوں کو بھی سہولت ہیں، اور آپس میں ایک دوسروں سے ضرورتیں وابستہ کر دی سب کی. کہ دنیا میں انسانوں کی ضرورتیں آپس میں ایک دوسروں سے وابستہ کر دی کہ ایک دوسروں کے مددگار بن کر لوگ دنیا میں زندگی گزارے. بیوی کی ضرورتیں اس کے شوہر سے وابستہ کر دی، اولاد کی ضرورتیں ماں باپ سے وابستہ کر دی، پڑوسیوں کی بعض ضرورتیں پڑوسی سے وابستہ کر دی، محلے والوں کی ضرورتیں آپس میں مشترک کر دی کہ ایک دوسروں سے وابستہ رہے، ایک دوسروں کے مددگار بنے، اور سب کی زندگی اچھی گزرے، تو سب کی زندگی اچھی گزرے. کہ جن جگہوں پر، جن گھروں میں، جن افراد نے اس زندگی کو اختیار کیا وہ اس راحت کا اور اس عافیت والی زندگی کا مزہ چکھ رہے ہیں، کہ جنہوں نے اس کو قبول کیا کہ وہ یہ عافیت والی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا، اس صحیح زندگی سے، اچھی زندگی سے، وہ اس کو بھگت رہے ہیں، اس سے پہلے بھگت چکے، جن کی تاریخیں لکھی گئی، بلکہ خود سب سے پہلے تو اللہ نے ان کی تاریخ بیان کی قرآن میں، کہ دیکھو فلاں قوم اور فلاں نبی ان کا یہ زمانہ، اور ان کے ساتھ یہ قوم تھی، ان کو ہم نے ہمارے دین کی طرف بلایا ہمارے فلانے نبی کے ذریعے سے، تو انہوں نے یہ صحیح زندگی کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے اس کا اعراض کر دیا، انکار کیا، وہ دنیا کے ان نقشوں کے پیچھے پڑے اور ان ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑ کے انہوں نے اس صریح حق کو جو صاف اور واضح اور کلم کلا تھا اس کو ٹھکرا دیا. تو پھر ہم نے ان کا انجام یہ کیا کہ ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا، پریشانیوں میں ان کو مبتلا کیا، قسم قسم کے عذاب ان کے اوپر نازل کیے تاکہ یہ چونک جاوے، سنبھل جاوے، سمجھ جاوے اور اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیں. لیکن وہ نہیں سمجھے، نہیں سنبھلے، نہیں چونکے، تو پھر ہم نے ہماری طرف سے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ ان سب کو ختم کر دیا اور ان کو ہم نے بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ ان کے واقعات اللہ نے بیان کیے. اور ان کے مقابل میں جن لوگوں نے اس زندگی کو پسند کیا اور اس زندگی کو قبول کیا اور اس پر چلنے کے لیے اپنی کوشش کی انہوں نے اور اس زندگی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی کہ نہیں، ہم یہ صحیح زندگی کو خود قبول کریں گے اور دنیا کے لوگ یہ صحیح زندگی والے بنے، اس کے لیے ہم اپنے نبی کا ساتھ دیں گے. تو اللہ نے ان کے واقعات کو بیان کیا، دیکھو یہ فلاں نبی اور ان کی قوم، انہوں نے مل کر، ان لوگوں نے قبول کر لیا حق کو اور اپنے نبی کے ساتھ مل کر انہوں نے اس حق کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جب کوشش کی تو اتنے سالوں تک ان کے اوپر حالات آئے، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا ان پر حالات آئے، ان حالات میں یہ جمے اور انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے جلدی نہیں مچائی. تو پھر اللہ جل جلالہ امن والو ہو کہ ہم نے ان کی اس طرح مدد کی کہ ہم نے ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دی، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولے، زمین و آسمان کی برکتیں ان کے لیے اللہ تعالی نے نازل کی، زمینوں سے بھی برکتیں، آسمان سے بھی برکتیں، کہ ایسی دنیا پھیلی ہوئی نہیں تھی جیسی ابھی ہمارے زمانے میں، اور اتنے ساری شکلیں اور ایسے اسباب نہیں تھے دنیا میں جینے اور پلنے کے، ان تمام شکلوں کے اور ان تمام اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے پالا، آسمان کی برکتیں ان کو ملی اور زمین کی برکتیں ملی اور اپنی قدرت سے اللہ نے ان کو پالا، ان کی پرورش کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی، یہ سارے اسباب نہیں تھے ان کے پاس جو اسباب ابھی ہمارے پاس، جتنے اسباب کھیتی کے ہمارے پاس ہیں وہ نہیں تھے ان کے پاس، چلنے پھرنے کے جتنے اسباب ہیں دنیا میں سفر کرنے کے وہ ان کے پاس نہیں تھے، ایسے کپڑے اور ایسی چیزیں اور ایسی غذائیں جو ظاہر میں ہمارے پاس قسم قسم کی پلیٹیں اور وانگیوں کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھی، لیکن زندگی ہم سے اچھی ملی ان کو کہ اس میں اللہ نے برکتیں ڈال دی، کہ ان کو صحتیں ملی، اس میں قوتیں ملی، ان غذاؤں میں اللہ نے ایسی طاقت پیدا کر دی کہ ہم سے زیادہ وہ طاقتور تھے، کہ زمین و آسمان کی برکتوں کے اللہ نے دروازے کھولے. اور یہی وعدہ کیا اللہ نے بعد والوں کے لیے کہ جو بھی حق کو قبول کر لے گا اور حق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر دے گا اس کے لیے ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں گے اور ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں اچھی زندگی نصیب کریں گے. اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ جو بھی اچھے کام کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور عام کہا اللہ نے، کوئی خاص قید نے لگائی کہ وہ دیندار گھرانوں سے ہو یا کوئی مالدار گھرانوں سے ہو یا نبی کی قوم یا برادری سے ہو، بلکہ عام اللہ نے اعلان کیا کہ جو بھی ہو، جہاں کالے ہوں، گورے ہوں یا کسی بھی زبان کے جاننے والے پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، کہ وہ اچھے عمل کریں. من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو. یہ شرط اللہ نے لگائی کہ شرط اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان ہو، اور وہ مؤمن، کہ وہ ایمان ہو والے ہوں، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوں. فلنحيينه حياة طيبة، کہ ہم ایسے بندوں کو خوشگوار زندگی دے دیں گے، کہ خوشگوار زندگی اللہ کی طرف سے ملے گی، کہ وہ تو وہی محسوس کرتا ہے جو گزارتا ہے اس کو، خوشگوار زندگی وہ جو گزارتا ہے وہ محسوس کرتا ہے. اس کے لیے دنیا کی کسی شکل کے ساتھ اس زندگی کو اللہ نے مقید نہیں کیا کہ وہ کتنے بڑے مکان میں وہ ہوگی، یا کون سی سواریوں میں ہوگی یا کتنے مال کے ساتھ مخصوص ہوگی، یہ نہیں ہے. وہ تو جو گزارتا ہے خوشگوار زندگی، وہ خود محسوس کرتا ہے کہ یہ زندگی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کہ وہ دل کا اندر کا سکون اور اطمینان اور وہ راحتیں وہ عافیت دنیا میں کہ ظاہر میں وہ نہیں، کہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ نے یہ زندگی دی تھی کہ وہ خوشگوار زندگی، حالانکہ ان کے ظاہری حالات دیکھتے ہیں تو ان کے پاس تو وہ دو وقت کھانا نہیں ہے، پورا جسم پر پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہیں، پیروں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں، اور حالات سب طرف سے اچھے نہیں ہیں، ناسازگار حالات ہیں. لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، جس جو شرطیں لگائی وہ ان میں پائی جا رہی ہیں، اور ان کی زندگی کے حالات اور واقعات سے اور ان کی زندگی کے جو ان کے تاثرات سے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ نہ کپڑے ہیں، نہ مال ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ وہ یہ چیزیں چاہتے ہیں، نہ ان کے پاس ہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں، کہ جس میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اور جس میں دین پر چلنے میں مزہ ہے، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں وہ لطف ہے، اور دین میں اللہ کے بندوں کو دین سکھانے کا وہ مزہ، اور اللہ کے راستے میں بھوکا رہنا اور پیاسے رہنے اس کی جو لذت ہے وہ ہے اصل، کہ جو ان کو نصیب ہوئی. کہ خوشگواریوں اور ناگواریوں کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جس کو ابھی ہم نے معیار بنا رکھا ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں جو ابھی ہمارے زمانے میں چل رہا ہے، یہ تو کچھ سالوں پر بدل جاتا ہے، دو پانچ دس سال ہوتا ہے کہ یہ معیار بدلتا ہے. ایک زمانہ تھا پانچ چوپڑی پڑھا ہوا ہو تو پورے محلے میں وہ ایک ہی پڑھا لکھا ہے، کسی کا خطاب ہے تو اس کے پاس پڑھانے جائے، کسی کو لکھوانا ہو تو اس کے پاس جائے، کوئی فارم بھرنا ہو تو اس کے پاس جائے کہ پانچ چوپڑی پڑھا ہوا ہے. پھر ایک معیار بدلا کہ وہ پانچ چوپڑی والے کا زمانہ گیا، اب ایس ایس سی آئی کہ بھائی نہیں ایس ایس سی والا کہ ایس ایس سی پڑھا ہوا تو پڑھا لکھا، تو وہ پڑھا لکھا محلے میں وہ دو چار وہ تھے وہ ان پڑھ ہو گئے. پھر میں یار بدلتے بدلتے بدلتے بدلتے یہاں تک پہنچا کہ پچھلے پانچ دس سال پہلے کے جو پڑھے لکھے اور ہائی کوالیفائیڈ لوگ تھے اب وہ ناواقف اور ان پڑھ ہو گئے، کہ اب کمپیوٹر کا زمانہ آ گئے، کہ اب وہ بیچارے کیا کریں گے، کہ ان کو نہیں آتا چلانا، تو ابھی کا پندرہ سال کا بچہ جو چلاتا ہے کمپیوٹر وہ ان کے سامنے پڑھا لکھا ہے، وہ کرسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ چھوٹی کرسی پر بیٹھا ہے، جو دس سال پہلے بڑا آفیسر تھا وہ کہ اب اس کے اوپر ہی آ گئے. کہ یہ معیار ہے زمانے کا جو دھوکہ ہے، یہ عزت اور ذلت کا کوئی معیار نہیں ہے. ایسے پہلے کسی کے پاس ہزار دو ہزار ہو تو بستی کا بڑا مالدار آدمی ہے، کہ نگر سیٹھ کے پاس ہزار روپے ہو، باقی کسی کس کے پاس ہو. پھر کچھ معیار بڑھتے بڑھتے جب پیسہ بے قیمت ہوا تو لاکھوں پر آیا، اور پھر جب اور بے قیمت ہوا تو کروڑوں پر آیا، اور بے قیمت ہوا تو کروڑوں کے اوپر جا رہا ہے، اور زیادہ بے قیمت ہوتا جا رہا ہے. کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی حقیقتیں ہیں، کہ جب چیز پیدا ہوتی ہے تو ہزاروں میں بھی مل رہی ہے کہ نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے اور وہی چیز کچھ سالوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد سو روپے میں بک رہی ہے. یہ بے قیمت ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. کہ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں آ گئی اور وہ اس کو کامیابی کا اور عزت کا معیار سمجھ رہا ہے تو دھوکے میں وہ پچھلے لوگوں کو دیکھ لیں، بہت زیادہ دور نہ جاوے، اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ، کہ فلانا آدمی جس کے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا تو بستی میں چرچا ہو رہی تھی، آج تو اس کا کوئی ویلو نہیں رہا. یہ جو مالدار شمار ہوتا تھا، جس کو لوگ سلام کرتے تھے کہ مالدار ہیں، کہ یہ معیار ہی ایسا ہے جس کی کوئی بنیادیں نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بغیر بنیاد کے یہ معیار ہیں سارے، اور یہ اور بھی بدلیں گے. جتنے لوگ ابھی ان چیزوں پر بھروسہ اور اعتماد کر کے، جنہوں نے اپنی عزت کا فیصلہ کیا ان چیزوں کے ملنے پر، یا جنہوں نے ان چیزوں کے ملنے پر کامیابی کا فیصلہ کر کے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، یہ ظاہری چیزوں کے، چاہے وہ مال دولت کے اسباب ہوں یا زمین اور پراپرٹیاں ہوں یا ظاہری جاگیریں ہوں یا یہ زمانے کی ڈگریاں ہوں، اس کو اگر لے کر اگر کسی نے اپنے آپ کو باعث سمجھا ہے بغیر دین کے، وہ دھوکے میں. یہ آسمانی فیصلہ ہے، یہ سب کے سب دھوکے میں، اور ان کا دھوکہ اللہ اکثر تو موت سے پہلے ہی کھول دیتا ہے، اکثروں کا اللہ موت سے پہلے دنیا میں کھولتا ہے، اور جو زیادہ ہی اس میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اللہ ان کو موت دے کر ان کا دھوکہ کھول دیتا ہے. یہ مکہ کے جو چودھری تھے ان کو یہی زوم تھا کہ ہم بڑے حسب نصب والے ہیں اور ہم سرداروں کے بیٹے، ہم سردار ہیں، کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے وہ اصل دین ہے، یہ ان کو دھوکہ تھا. اور وہی باپ دادا کی گھڑی ہوئی وہ بنی ہوئی ان یعنی معبودوں کی وہ پوجا میں لگے ہوئے تھے اور اس کو اصل سمجھ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حق لے کر آئے وہ سمجھ گئے کہ حق بات کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی کامیابی کا اور اپنی عزت کا دھوکہ لگا ہوا تھا، اس لیے اس کو جمے رہے اور حق کو قبول نہیں کیا. اللہ نے ان کو بڑے مواقع دیے، دنیا میں سمجھ گئے تھے، وہ ایسا نہیں تھا، کہتے تھے پیچھے سے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہیں، جس بات کی دعوت دے رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے. لیکن وہ چیزیں مانے بن جاتی ہیں، یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں آدمی کے حق کے قبول کرنے میں، کہ جو دنیا کے ظاہری چیزیں جو عرف میں جو رواج میں ہوتی ہیں یہ چیزیں آدمی کے لیے مانے بن جاتی ہیں قبول حق کے لیے. کہ دنیا میں آدمی کو یہ چیز مال آدمی کا مانے بن جاتا ہے، اس کی ڈگری اس کی کرسی مانے بن جاتی ہے کہ نہیں میں بڑا کرسی والا. یہ بیچارے چلتے پھرتے لوگ ہیں جن میں بے حیثیت لوگ، ان کے پاس کیا کوئی یہ زمانے کو جانتے نہیں ہے کہ ابھی زمانہ کہاں جا رہا ہے اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اندر سے اپنے مرنے کا یقین ہے، لیکن وہ ان کی وہ کرسی یا وہ مال یا وہ اسباب یا وہ چیزیں جو زمانے میں معیار کے طور پر رائج ہیں وہ چیزیں مانے بن جاتی ہیں قبول حق کے لیے، جیسے ان کو مانے بن گئی. اگلی قوموں میں بھی ایسا ہوا کہ باغ والوں کو ان کے باغ مانے بن گئے، اور ظاہری جن کے پاس اسباب اس زمانے کے جو بڑے ہوئے اسباب تھے جن کے پاس وہ تھے وہ ان کے لیے قبول حق کے لیے مانے بن گئے کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا ان چیزوں پر بھروسہ کر کے، حالانکہ سمجھ گئے تھے وہ بھی کہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، اور نبی کے ساتھ اللہ کی مددوں کو دیکھتے تھے بار بار وہ کہ اکیلے نہتے کمزور اور اتنی مضبوط بات کر رہے ہیں، نہیں کوئی نہ کوئی بات ہے. لیکن وہ چیزیں ان کو مانے بنی جو ان کے زمانے میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بن کر چل رہی تھی، ان چیزوں پر انہوں نے بھروسہ کیا اور وہ قبول حق سے دور رہے. ایسے ابھی ہمارے زمانے میں ہیں کہ مال اور پیسہ یہ ابھی دنیا میں معیار بنا ہے، اور دنیا میں ظاہری جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی معیار بنی ہوئی ہیں کہ اچھا مکان اچھا بنگلہ اچھی گاڑی آدمی کو اس سے حق سے حق کے قبول سے روک دیتی ہے. کہ یہ تو جھپڑ پٹی والے لوگ ہیں، وہ کریں گے گشت وشت تو وہ بےچارے کرتے رہے، اپنے جمعہ میں چلے جائیں گے کبھی دیکھ لیں گے سن لیں گے، اجتماع ہوگا تو شرکت کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دین عام ہے اور یہ چیزیں ہم کو دھوکے میں نہ ڈالیں. اللہ نے ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے اپنے قرآن میں، اپنی کتاب میں ان چیزوں کو کھولا ہے اللہ نے کہ یہ چیزیں ہمارے معیار نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کی حقیقت کو بیان کی، اس دنیا کی حقیقت کو اللہ نے جہاں بیان کی وہاں کہا کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے اور یہ تو متاع قلیل ہیں کہ بہت معمولی سامان ہیں. یہ جہاں اس کی حقیقت کو بیان کیا تو کہا یہ دھوکے کا گھر اور متاع قلیل ہے، اس پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اس کی حقیقت کو بیان کیا، سب سے زیادہ اس کی حقیقت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اس کے اندر سے جانتے تھے اس کو. جیسے دنیا میں بعض لوگ ہوتے افراد کی شکل میں یا بعض تنظیمیں اور کمیٹیوں کی شکل میں کہ دنیا میں وہ چکر کھلاتے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، تو ان کو بعض لوگ جانتے ہوتے اندر سے، ان کے شخصی حالات سے واقف ہوتے ہیں، حالانکہ عام لوگ نہیں جانتے ہوں کہ یہ دھوکہ باز آدمی ہے، مختلف راستوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم اندر سے جانتے ہیں ان کو دھوکے میں مت آئیے، لیکن وہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ بیچارہ غریب کہتا ہے بھائی مت دھوکہ کھائیو، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں. ایسے اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندرون سے واقف تھے، اس کی حقیقت کو کھولا اور بیان کیا اور کہا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا شربۃ ماء، کہ اگر اس پوری دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ اپنے کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. پوری دنیا کی قیمت اور اس دنیا میں بنے ہوئے جو معیار ظاہری معیار ہے اس کی کیا قیمت ہوئی، کہ اللہ کے یہاں تو قیمت ایمان والے کی ہے. اس لیے کہا کہ اگر ایک بھی زمین پر باقی رہا تو پورے نظام کو ہم باقی رکھیں گے، کہ زمین آسمان چاند سورج سارے دریا سارے درخت اور پوری دنیا کا زمین و آسمان کا نظام باقی ہے، اور اگر ایک نہیں ہے تو پھر سے ختم. یہ پورا نظام اس کی وجہ سے برقرار ہے کہ ایک ایک ایمان والا اتنا قیمتی ہے کہ ایک کی قیمت اتنی ہے. یہ قیمت اس کے مالک نے بیان کی, یہ قیمت اللہ نے بیان کی کہ ایک کی قیمت ہماری ہے اتنی ہے. کئی چیزوں پر محنت کر کے ہم نے اپنی قیمت کو کھو دیا ہے اور خود اپنی ذات سے گرا دیا کہ کوئی کسی نے تھوڑا ہم کو بے قیمت کیا ہے, کہ کسی نے آ کر تھوڑا ہمارے کسی نے ہاتھ کاٹ دیا تو ہم بے قیمت ہو گئے, یا ہمارے پیر کاٹ لیے ہیں تو قیمت نہیں آ رہی, یا آنکھیں نکال دی ہماری تو ہم بے قیمت ہوئے, بلکہ خود ہم اپنی ذات سے ہم نے بے قیمت کیا کہ جس اللہ نے ہم کو اتنا قیمتی بنایا تھا اس قیمت کو ہم نہ سمجھ پائے اور اس رخ کی زندگی پر ہم نہ آ پائے کہ ہماری قیمت تو ایمان کی وجہ سے ہے کہ دنیا پوری جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا, کہ پوری زندگی تو اس کے پیچھے جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا, کہ وہ ایمان والا اس کو معیار بنا کر اس کی حفاظت کرے گا. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس حقیقت کو لوگوں نے سمجھا تھا تو اس ایمان کے لیے بعض صحابہ کے حالات ہیں کہ پورا مال دے دیا. وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں, راستے میں گھیر لیے گئے تو وہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور کہہ رہے دیکھو کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں, تمہارا مقابلہ کروں گا, یہ میرے پاس اتنے تیر بھی ہیں, اگر ختم ہو گئے تو یہ کروں گا یہ کروں گا, اگر دیکھو آپ اس بات پر راضی ہو جاتے ہو کہ مکہ میں میرا اتنا اتنا مال فلانی جگہ دفن کیا ہوا ہے اور میری دو باندیاں ہیں تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو, اگر اس پر راضی ہو جاتے ہو چھوڑ دوں. تو راضی ہو گئے, وہ طالب دنیا تھے, سب دنیا کی قیمت سمجھتے تھے, یہ ایمان کی قیمت سمجھتے تھے کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ بڑی ہے, دو باندیوں کی کیا قیمت, اور مال اگر پورا مکہ بھی ملکیت میں ہے تو کیا بے حیثیت چیز رہی. تو دے دیا ان کو اور چلے مدینہ منورہ. ابھی تو پہنچے نہیں کہ ان کی قیمت لگانے والے نے ان کی قیمت جو انہوں نے خود لگائی اس کو قرآن میں بیان کیا کہ دیکھو بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے اپنی ذات کا سودا کر لیتے ہیں. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله, کہ اللہ کی رضا کے خاطر انہوں نے اپنی ذات کا سودا کر لیا, کہ وہ سمجھتے تھے قیمت کہ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس, یہ ہے اس کی قیمت. وہ ایک صحابی رضی اللہ تقریباً سعد کا واقعہ ہے, ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی چھاؤں میں نہیں آؤں گی اور کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اپنے دین سے نہ پھر جائے, کہہ رہے کہ نہیں میرا دین حق ہے, ان کو سمجھایا نہیں مانی. جب انہوں نے بہت زور کیا قسم کھا لی تو اپنی ماں سے کہہ رہے کہ تیری جیسی 70 مائیں قربان کر سکتا ہوں. کتنی مائیں؟ کہ تیری جیسی 70 مائیں تو قربان ہو سکتی ہیں, لیکن جو چیز میں نے قبول کی ہے وہ ایسی نہیں کہ چھوڑ دی جائے, کہ یہ قیمت انہوں نے خود لگائی تو اللہ نے ان کو اس کی وجہ سے باقیمت کر دیا. خود اپنے ایمان کی قیمت انہوں نے لگائی کہ نہیں یہ تو زمین و آسمان پر بھاری ہے کلمہ, درجات بہن لا الہ الا اللہ, کہ اگر ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے دوسرے میں زمین و آسمان ہو تو یہ زمین و آسمان والے پلڑے کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ قیمت لگائی انہوں نے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ بہت بڑی ہے, اس کے مقابل کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے, کہ یہ قیمت ہے اس کی. اگر تم اس کے خاطر ہم کو تکلیفیں دو تو دے دو, تم کو اختیار ہے جتنی چاہے دے دو. کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا کر گھسیٹا جا رہا ہے, چٹان رکھ دی گئی ان کی چھاتی پر اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے چھوڑ دو دین کو. بولے اتنی تکلیفوں کے خاطر دین نہیں چھوڑا جاتا, یہ تو وہی کچھ بھی نہیں ہے, کہ یہ کوئی تکلیف ہے نہیں جس سے دین چھوڑ دیا جا رہا ہے, یہ تو معمولی چیز ہے, ہمارا دین اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. احد ان احد, کہ نہیں اللہ تو ایک ہے. کہہ رہے یا تو دین چھوڑ دو یا اسی طرح مر جاؤ. بولے ٹھیک ہے مر جائیں گے, جان اس کے لیے جا سکتی لیکن دین نہیں جا سکتا, کہ جان پر بھی اگر آوے اور اتنا آوے کہ چلی جاوے تو ہو سکتا ہے یہ تو کہ قربان ہو جائے گی, ایک اللہ کی دی ہوئی جان ہے یہ قربان ہو سکتی ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں بادشاہ کے دربار میں, کہ جب ان کو اس کا حکم لگایا جا رہا ہے کہ تم اپنے یہ دین کو چھوڑ دو اور ہم تم کو ہماری یہ حکومت کا حاجی حکومت کا مالک بنائیں گے, تو کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اور اوپر لالچ بھی جا رہا ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بولے نہیں ہو سکتا, سمجھا رہے ان کو کہ نہیں یہ تو یہ نہیں, اس کے بدلے میں قیمت نہیں بن سکتی, کہ وہ قیمت سمجھتے اپنے دین کی. تو پھر اب دھمکی دی جا رہے ہیں کہ ہم تم کو ختم کر دیں گے, اور لے جایا جا رہا ہے ان کو اس طرف, جلاد ان کو پکڑ کے لے جا رہے تو رو رہے ہیں, ان کو واپس لایا جائے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ ان کو واپس جب لایا گیا تو روتے روتے انہوں نے روکے کہ اب یہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں. بولے نہیں, اس کا رونا نہیں ہے کہ اتنے قیمتی دین کے بدلے میں ایک جان میرے پاس ہے, صرف اتنے قیمتی کلمے کے بدلے میں میرے پاس صرف ایک جان ہے. اگر جسم کے بالوں کے برابر میرے پاس جانے ہوتی تو باری باری ایک ایک کر کے اس پر قربان کر سکتا ہوں, باقی دین نہیں چھوڑ سکتا. اس کا رونا رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے میرے پاس, اتنا قیمتی دین ہے کہ جسم کے بالوں کے برابر جانے ہوں میرے پاس, باری باری ایک ایک دے دوں یہ تو پسند ہو سکتا ہے, باقی کہ اس دین کو چھوڑ دوں یہ پسند نہیں کر سکتا. یہ اندر اترا ہوا تھا کہ دل کے اندر یہ دین تھا اور دین کی قیمت انہوں نے لگائی کہ یہ زمین و آسمان میں اس کی کوئی قیمت نہیں. زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں ہیچ ہیں, چاہے وہ چیزیں مال و اسباب کی شکل میں ہو یا ہماری اس جان پر آنے والے حالات کی شکل میں ہو. اس لیے مکے سے مکہ چھوڑ دینا پسند کر دیا. ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑا, ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ. جب مکہ مکرمہ واپس آئے ہیں فتح مکہ کے بعد, جس وقت وہ وہاں پر پہنچے اور پھر جب بھی اپنے اس مکان کے پاس سے گزرنا ہوتا تھا جس مکان کو ہجرت کر کے اللہ کے لیے چھوڑا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس مکان کے پاس سے گزرتے تھے اپنی آنکھیں بند کر دیتے تھے کہ جس مکان کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے اب اس کو آنکھوں سے دیکھنا بھی نہیں, اللہ کے لیے چھوڑ دیا. اس لیے دوبارہ ان مکانوں پر انہوں نے قبضہ نہیں کیا کہ ہمارا ہے ہمارے باپ دادا کا ہے, بلکہ ایک صحابی نابینا تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا وہ مکان جو میں چھوڑ کے گیا تھا مجھے دے دیا جائے, میری چاہت ہے کہ آپ مجھے دے دو. آپ علیہ السلام نے عبد الرحمان ابن عوف کو لگایا کہ ان کو سمجھاؤ اور ان کو آخرت کی نعمتوں کی امید دلاؤ. وہ ان کو ساتھ لے گئے اور ان کو سمجھایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تم کو یہ دے گا یہ دے گا یہ دے گا. واپس آئے کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے کہ اس کو چھوڑا ہے دین کے لیے, حالانکہ موقع تھا ان کے لیے اور جائز تھا انہیں کا تو تھا, لیکن نہیں, کیا دین کے لیے اس کو چھوڑا ہے اب دوبارہ اس کو نہیں دیں گے. یہ اندر دین اترا ہوا تھا اور دین کو وہ سمجھے تھے کہ ہمارا دین کتنا قیمتی ہے. ایمان ہمارا کوئی چوننی میں بیچنے کا کہ چارانی کے نفے میں ہم جھوٹ بول کے بیچ دیں گے, کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذرا سے اپنی ذات پر حال آوے جھوٹ بول کے بیچ دیں گے. کہ ارے ذات پر حال تو کیا, ذات جاوے پوری تو جاوے, باقی ایمان نہیں جا سکتا. کہ ذرا سے نفے کے خاطر ہم ایسا کر, نہیں ہو سکتا یہ کہ ہم زبان نہیں بدل سکتے کہ ہماری زبان ایک ہوگی, کہ ہم نے زبان دے دی ہے وعدہ کر دیا ہے چاہے اس پر دوسرا ایک کروڑ مل رہا ہو ہم نہیں, کہ ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں کہ ہم کروڑ میں دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہ وہ اندر اترا تھا کہ ہم اتنی قیمت ہے اس کی کہ یہ کسی چیز سے اس کی قیمت نہیں لگا جائے. اس کو انہوں نے معیار بنایا تھا کہ ہماری عزت کا معیار یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے ہم عزت والے رہیں گے, کیونکہ اللہ نے کہا وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین, عزت تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے. ولکن المنافقین لا یعلمون, کہ جن کے دلوں میں شک ہے وہ نہیں جانتے اس کو, اس عزت کو وہ نہیں جانیں گے کبھی بھی. جن کے دلوں میں شک ہے, جن کے دلوں میں نفاق ہے, ان کو اس عزت کا پتہ نہیں چلے گا. ان کو تو مال میں عزت نظر آئے گی اور ان کو تو اسباب اور چیزوں میں عزت نظر آئے گی اور ان کو تو دنیا کی ظاہری چیزیں اور جو دنیا کا اور زمانے کا معیار بنا ہوا ہے ان چیزوں میں عزت دکھے گی. اس لیے وہ اس کے لیے دین چھوڑ دیں گے, وہ اس کے لیے عمل دین کو چھوڑ دیں گے, اس کے لیے وہ اپنے دین کی دم کاٹ دیں گے کہ اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی بھی علماء نے رخصت دی ہے اور اس کی بھی تو اجازت ہو سکتی ہے. یہ ایسا کر کے اپنے دین کو برباد کر دیں گے کہ وہ نہیں جانتے اس کی قیمت. اللہ خود فرما رہے کہ جن کے دلوں میں شک ہیں وہ اس دین وہ اس عزت کو نہیں جانتے کہ عزت یہاں ہے. اور یہ معیار یہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاوے اور زمانہ ترقی کرتے کرتے کرتے اور اسباب بڑھتے بڑھتے بڑھتے چاند پر لوگ پہنچ جاوے اور اس سے اوپر کی ترقی کرتے, لیکن معیار تو وہی رہے گا جو اللہ نے بیان کیا اور جس معیار پر حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری اور جس پر حضرات صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے, کہ جن کو نمونہ بنایا گیا قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ یہ عزت کا معیار ہے, کہ دیکھو عزتیں اس کو کہی جا رہی ہیں کہ جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں, جن کے پاس دو وقت کا پورا کھانا نہیں ہے, لیکن اللہ کہہ رہے کہ دیکھو یہ عزت والے لوگ ہیں, یہ ایمان والے لوگ ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہیں اور یہ وہ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. یہ دیکھو یہ اللہ کی جماعت ہیں, یہ اللہ کے لوگ ہیں. اولئک حزب اللہ. اور پھر اللہ کہہ رہا الا, دیکھو کان کھول کے سن لو, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, کہ اللہ کی جماعت وہی کامیاب جماعت ہے. جتنے سارے ہیں جو اپنے اپنے کامیابی اور ترقی کے دعوے کر رہے ہیں ان کے دعوے ہیں صرف, جو سارے کے سارے دعوے ہیں. دعوے سے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ سب دعوے ہیں. اور ان دعوے داروں کے دعوے اللہ دنیا میں توڑتا ہے, کہ جب جب یہ دعوے کرتے ہیں اللہ ان کے دعوے توڑتا ہے. جیسے دیکھیں ابھی دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں, یہ دعوے داروں کے دعوے اللہ توڑ رہا ہے, کہ بڑے دعوے دار تھے ہمارے پاس یہ ہیں ہمارے پاس وہ ہیں, اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے, اپنی حفاظت مشکل ہو گئی. یہ بڑے دعوے دار تھے وہ اللہ کی زمین پر. جب جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے خلاف جب دعوے لگانا شروع کرتے ہیں اللہ کے بندے اور دعوے کرتے ہیں, تو پھر اللہ ان کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہے ایک مدت تک, اور ایمان والوں کی اس میں آزمائش ہو جاتی ہے. ایمان والوں کو پرکھ لیا جاتا ہے, کون ہے جو اپنی صحیح زندگی پر باقی رہتے ہیں, اور کون ہے جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, اور کون ہے جو اپنے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی زندگی پر یقین کر کے اس رخ کی زندگی گزارتے ہیں, اور کون ہے جو ان ظاہری نقشوں کے خاطر اپنے دین و ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں. اس میں ایمان والوں کی آزمائش ہو جاتی ہے, اور یہ اور ایسی آزمائشیں ہوتی رہے گی. اللہ خود کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزماتے رہیں گے. ایک مرتبہ ہو کر پورا ہو گیا ایسا نہیں ہوگا, کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا کہ اللہ آزمائے گا دنیا میں انسانوں کو, اور آزماتا ہی رہے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور پھر اللہ فرما وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہوگی اس میں, پھر جو اس میں صبر کرتے رہے. باقی اللہ کی طرف سے کبھی خوف ہوگا, کبھی چیزوں میں کمی ہوگی, اور کبھی بھوک اور ظاہری حالات ایسے ہو جائیں گے کہ فاقے ہونے کا خطرہ ہو جائے گا, کہ حلال کی قلت ہو جائے گی حلال چیزوں کی. تو مومنین تو چونکہ حلال ہی کھائیں گے, تو اب ان کے اوپر فاقوں کا خوف ہو جائے گا, اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فاقوں اور بھوک اور اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کی وجہ سے حرام راہیں قبول کر لیں, اور حرام کو حلال بنانے کے چکر میں پڑ جائیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ صبر کریں گے اس پر. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یہ جو چیزیں ہیں دنیا کی, ان چیزوں میں کمی آ کر, کہ ظاہری چیزوں میں کمی آئے گی, کہ حلال چیزیں کم ہو جائے گی, تو پھر اس میں صبر کرنے والوں کو بشارت سنائی, کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اس میں صبر کرنے والے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. بقیہ تو ہوتا رہے گا قیامت تک, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو ابھی چل رہا ہے, ہم سے پہلے ایسا ہوا, اور اس میں اضافہ ہوگا, کہ اس میں فرما برداروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے گی, اور فرما برداروں کا اللہ مددگار بن جائے گا, جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ, کہ وہ مکہ میں وہ تنگیاں وہ فاقے اور وہ بھوک وہ ظاہری حالات, گھریلو حالات اور قوم اور سماج کی طرف سے حالات, کہ نہ گھر میں جاوے تو وہاں کسی کو منہ دکھا سکے, اور باہر نکلے تو کوئی ابو پر ذرا بشاشت کے چہرے سے دیکھنے کو راضی, کہ کہیں ہر طرف وہی حالات ہیں کہ سب طرف سے منہ چڑھے ہوئے ہیں سب کے ان سے, اور لوگ ان کو بے دین کہہ رہے کہ بے دین ہو گیا, دور سے آ رہے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا, یہ پھر گیا ہے, اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے. یہ سب طرف سے حالات ہیں ظاہر میں, لیکن ان حالات سے متاثر نہیں ہوئے. ایمان, وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو ان حالات سے آدمی کو متاثر نہیں ہونے دیتی, وہ اندرونی طاقت ہوتی ہے. چاہے سب طرف سے موت کے اسباب نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ اندر کی طاقت ہوتی ہے, ایمان کی طاقت, وہ اللہ پر یقین کی طاقت, کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں. اس سے پہلے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, کہ ماں کے پیٹ میں کون ساتھ تھا ہمارے, اور اس سے پہلے وہاں کون ہمارے ساتھ تھا عالم ارواح میں, کہ ان کے ساتھ کے بل بوتے پر تھوڑی ہم جی رہے ہیں, اور ان کی مدد کے بھروسے پر تھوڑی ہم دنیا میں آئے ہیں, کہ ہماری مدد کریں گے تو ہم دنیا میں پلیں گے, کہ ہم کہاں ایسا قرار کر کے ان سے آئے تھے؟ ہاں اللہ سے قرار کر کے آئے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اس کا قرار اللہ سے کیا ہے، ہم نے نہ ماں باپ سے قرار کیا ہے، نہ بھائی بہنوں سے کیا ہے، نہ اپنی حکومت سے قرار کیا، نہ کسی اور سے، کہ قرار تو ہم اللہ سے کر کے آئے کہ ہاں تو ہی ہمارا پالنہار ہے، کہ قرار تو اس سے کر کے آئے ہیں، جب اس سے قرار کر کے آئے ہیں تو اب دنیا میں اسی کی مان کر زندگی گزاریں گے، کہ اب کوئی نہیں ہو سکتا جو ہم جس کے خوف سے یا ان کی مدد کے روک جانے سے یا ان کے ناراض ہو جانے کے خوف سے ہم دین و ایمان کو چھوڑیں گے. اس لیے یہ اپنے وہ جانتے تھے اس چیز کو، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے، ان چیزوں سے اثر نہیں لیا، اور جمے رہے اپنے زندگی پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں، آپ ان کو تسلی دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ بعض صحابہ کے صبر پر اور ان کے حالات کے جھیلنے پر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ان کے حالات جھیلنے سے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے کہ تم صبر کرتے رہو، اللہ دروازہ کھولے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس میں 13 سال گزرے. کہ وہ اندر اس بات کا یقین تھا کہ نہیں، رب تو اللہ ہی، ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا کسی کا، نہ ماں باپ کا پڑھا ہے، نہ بھائی بہنوں کا، نہ سماج اور برادری کا پڑھا ہے، اور نہ اپنے قوم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو ایک اللہ کا کلمہ پڑھا کہ وہی ہمارا پالنہار ہیں، وہی ہمارا مددگار ہیں، وہی ہمارا رازق ہیں، وہی ہمارا خالق ہیں، وہی ہمارا مالک ہیں، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کی، اور وہاں پر اللہ نے ہماری پرورش کی، اور وہاں اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کا نظام کیا بغیر ہوا کے، وہی اللہ بھی ہمارا رب ہے. اگر وہ راضی ہے تو یہ دنیا کی مخلوق کے قلوب اس کے ہاتھ میں ہیں، ہماری فکر تو یہ کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اسی کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ہم نے تو روزانہ اس کو کہا ہے نماز میں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ تیرے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور ایسا ہی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر دوسرے جملے پر کیوں یقین نہ کریں؟ کہ جب پہلے جملے پر ہم نے یقین کر کے اس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں ٹیکتے ہیں، تو پھر دوسرا جملہ ہم خود ہی کہہ رہے ہیں، وہ ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کہ نہ ماں باپ سے، نہ بھائی بہنوں سے، نہ رشتے داروں سے، نہ کسی اور سے، ہم تو تیری ہی مدد کے محتاج ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. یہ تو روزانہ کہلوایا گیا، اس کی یاد دہانی کروائی گئی کہ کہیں بھول نہ جاویں، کہیں کسی اور در پر نہ چلے جاویں، کہ چھوٹی ضرورتوں میں تو ان کو یقین ہو جائے کہ نہیں اس پورا ہو جائے گا، لیکن کسی بڑی ضرورت کے وقت کسی کے پاس نہ چلے جاؤں، کہ جیسے چھوٹی ضرورتوں کا میں مالک ہوں اور جتنی آسانی سے پوری کرتا ہوں، بڑی ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی میں ہوں، اور اس سے زیادہ آسانی سے پوری کرنے پر قادر ہوں، لیکن اپنے بندوں کے امتحان کے لیے ان کو جھنجھوڑتا ہوں. کہ اللہ کی سنت ہے کہ کبھی بیماری دے کر کب اللہ آزماتا ہے، کب کہاں جا رہے ہیں، کہ صحت میں تو اللہ کر رہے تھے، اب بیماری میں کس کا نام لیتے ہیں، اور کبھی بیمار کو صحت دے کر کہ بیماری میں اللہ کر رہا تھا، اب اس کو صحت دوں تو اب کہاں جا رہا ہے، کبھی غریب کو مالدار بنا کر اور کبھی مالدار کو غریب بنا کر، کہ ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے، کہ اب کس کا نام لیتا ہے، غربت میں تو اللہ بہت کر رہے تھے، اب دیکھیں کچھ ان کے اوپر ہم فراوانی کے دروازے کھولیں، کہ اب اللہ باقی رہتا ہے یا پھر اپنے مال کے غلام بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ آزماتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ جب مال میں اللہ کی نافرمانیاں شروع ہوتی ہیں، تو پھر اللہ مال لے کر اور مال چھین کر اللہ کا نام بلواتا ہے. کہ اللہ یہ اللہ وہ اپنی ذات سے جو کرنا چاہے اسے کون روکے، وہ اپنی خود مختار حکومت کا مالک ہے، اس میں اس کا کوئی دخیل اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس اللہ کو ہم نے مانا ہے، اور اس کو دل کی گہرائیوں سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں، کہ اندر دل سے اس کا یقین کرے. کہ جیسے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ان بنیادوں پر اٹھایا، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، جب بھی جس قسم کا حال آیا ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ نہیں، ایک اللہ ہمارا مددگار ہے، اس اللہ سے کہیں گے، چاہے وہ اندرونی حالات ہو باہر کے حالات، اندرونی مسائل ہو باہر کے مسائل. حالانکہ دنیا اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگ بیوقوف تھے سب، اور دنیا کو نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں تھا بیوقوف تھے، وہ بھی قیصر اور کسرا کی طاقت سے واقف تھے، ان کے حالات ان تک پہنچتے تھے، تجارت کے قافلے جو ان ملکوں میں تجارت کرنے جاتے تھے وہ ان ملکوں کی خبر لاتے تھے کہ دیکھو قیصر کی ایک طاقت ہے، اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، اور اس کے پاس ایسی فوج ہیں، اور اس کی حکومت ایسی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے پاس دنیا میں جینے کے ایسے اسباب ہیں، وہ جانتے تھے سب، ان چیزوں کو جانتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس طرف متوجہ نہیں کیا کہ ہم بھی ایسی ایسی ایسی چیزیں بناویں اور ایسے اسباب اکٹھے کریں اور ایسے ایسے ہم بھی اپنے پاس ان چیزوں کے ایسے وسائل ہم جمع کر کے پھر ہم ان لوگوں کو اللہ کا دین سمجھائیں. کہ نہیں, اس طرف متوجہ نہیں کیا کہ بے حیثیت چیز کی طرف کیا متوجہ ہونے اور کیا کرنا کسی کو, کہ اس کی طرف متوجہ نہیں کیا, بلکہ ان کو اللہ کی قدرت سمجھائی کہ دیکھو اللہ بڑی قدرت والا ہے, وہ جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, کہ وہ جو زندہ میں سے مردہ نکلتا ہے اور مردہ چیزوں میں سے زندہ چیزوں کو وجود دیتا ہے, وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے, وہ بڑا زبردست ہے. یہ سمجھایا صاحب قیصر کسریٰ کے قصے نہیں سنائے ان کو, ان کی خبریں آپ علیہ السلام نے نہیں سنائی, بلکہ ان کے مقابل میں ایک بڑے بادشاہ بلکہ شہنشاہ کی خبریں سنائی کہ ہم نے اس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے جو سب سے بڑا ہے, جو دن میں سے رات نکالتا ہے اور رات میں سے دن نکالتا ہے, جو زندہ میں سے مردے کو وجود دیتا ہے اور جو مردے میں سے زندہ کو وجود دے دیتا ہے, جو زمین و آسمان کا مالک ہے, جس کی حکومت زمین و آسمان کے درمیان اس کے اوپر نیچے سب جگہ ہے, اور وہ ایسا ہے جو کبھی سوتا بھی نہیں اونگتا بھی نہیں, اور وہ ایسا ہے کہ جس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی اللہ نہیں. لا الہ الا هو, یہ ایک ہے, اس کے علاوہ دوسرا اللہ نہیں. الحی القیوم زندہ ہے اور تمام چیزوں کو تھامنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, کہ نہ وہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے, ہر وقت جاگتا ہے, اپنے بندوں کی سنتا ہے, کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی وہ سب کو دیکھتا ہے, اور بڑا زبردست ہے, بڑا باریک بھی ہے, بڑا زبردست ہے, بڑا باریک بھی ہے, اور بڑا باخبر ہے, بڑا باخبر ہے, سب خبر رکھتا ہے وہ کہ رات کے اندھیریوں میں اور دن کے اجالوں میں کہاں کیا ہو رہا ہے, بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے, کھلے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے, کہ جہاں دو ہوتے ہیں وہاں تیسرا وہ ہوتا ہے, اور جہاں تین ہے وہاں چوتھا وہ ہوتا ہے. وہ سب سے واقف ہے, وہ کسی سے غافل نہیں ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے, ان کو ان کے قصے نہیں سنے, اللہ کی طاقت سمجھائے کہ دیکھو وہ ایسا ہے کہ تم یہاں ہو, یہاں تم کو دیکھتا ہے, کہ تم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, ان کو کہہ دو وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں, ہم اتنے قریب ہیں تم سے کہ وہ ہر بندے کو دیکھتا ہے, جانتا ہے, ہر ایک سے ہر ایک کے حالات سے واقف ہیں, بلکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور, کہ وہ دلوں میں پیدا ہونے والے بھید اس سے وہ اللہ واقف ہے, اندر کیا ہو رہا ہے, اس زبان سے اسے ابھی ظاہر نہیں کیا ہے, کسی کے سامنے بیان نہیں کیا ہے, لیکن اندر کیا آ رہا ہے وہ اس سے واقف ہیں. اتنی بڑی طاقت والا ہے, اتنی بڑی قدرت والا ہے وہ, اور اتنی بڑی شان والا ہے کہ اس کی ہر روز نئی شان ہے, ہر روز نئی شان ہے, کہ بڑی زبردست شان والا ہے, کہ اس کا مقابل کوئی نہیں ہے, نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں کہیں اس کا کوئی مقابل نہیں. جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہیں, اور جو کچھ ہے وہ سب اس کے محتاج ہیں, زمینوں پر آسمانوں میں, چاہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہو جنات کی شکل میں, یا انسانوں کی شکل میں ہو اور انسانوں کی شکل میں, چاہے وہ کسی بھی درجے کا دنیا میں زندگی گزار رہا ہو, اپنی ظاہری طاقت اور قوت والا اور اپنی ظاہری اثر رسوخ والا یا اپنی ظاہری وجاہت والا, وہ اس اللہ کے سامنے تو مخلوق ہی ہے, مالک تو وہی ہے, مملوک ہے, کہ اس اللہ کی دی ہوئی یہ ظاہری کچھ طاقتیں ہیں, کسی کو مال دے کر, کسی کو وجاہت دے کر, کسی کو حکومت دے کر, وہ آزما رہا ہے کہ باقی سب مخلوق ہیں, مالک تو وہ اکیلا ایک ہے, خالق تو وہ اکیلا ایک ہے, اس لیے وہ کسی اس اللہ کی طاقت سے متاثر تھے, اس لیے وہ ان طاقتوں سے متاثر نہیں ہوئے کبھی بھی, ان کی دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوئے, بلکہ جیسے جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی جاتی تھی ایسے اور زیادہ ان کے ایمان میں قوت آتی تھی, دن بدن ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا, وہ اپنے اللہ کی اطاعت کے لیے بے قرار ہوتے تھے, اور اللہ کے عوامر کے منتظر رہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آوے ہم اس کو بجا لائیں. اپنے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے اللہ کے عوامر کی بجاوری کے لیے انتظار میں رہتے تھے اور اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت یہی فکر ان کو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہ ان کو کسی اور کی راضی ہونے ناراض ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اب بھی ناراض ہو جاوے کوئی حرج کی بات نہیں, ابا ناراض ہو جاوے کوئی بات نہیں ہے, اور ہمارے چودھری اور ہمارے سردار ناراض ہو جاوے کوئی بات نہیں. مخلوق ساری کی ساری ایک طرف ہو کر ہم سے ناراض ہو کر ہم سے دشمنی کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بس اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ہر وقت فکر تھی ان کی, کیونکہ اسی کا سبق ان کو پڑھایا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو یہ سیکھنے ملا کہ ان پر اس رخ کی محنت ہوئی تو اب انہوں نے اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان دینی پڑی, جان دی, مال دینا پڑا مال دیا, اسباب لٹانے پڑے لٹا دیے, اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑا چھوڑا. یہ اللہ کی نسبت پر تھا اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے تھا, جو بنیادی چیز ہے کہ دنیا میں جتنے سارے حالات آج دنیا میں انسان جھیل اور برداشت کر رہے ہیں وہ ہے دنیا میں ایک بڑا طبقہ, لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کے بغیر ہے سب, یقین نہیں ہے اس پر. اور نسبت بدلی ہوئی ہے کہ ان کا ان حالات کا جھیلنا اور یہ سب کچھ نسبت اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ان کا جینا مرنا حالات جھیلنا اللہ کے لیے تھا, اور آج دنیا میں جو لوگ رو رہے ہیں سر پیٹ رہے ہیں حالات برداشت کر رہے ہیں, کوئی اپنی بیوی کے لیے رو رہا ہے, کوئی بچوں کے لیے رو رہا ہے, کوئی کاروبار کے لیے رو رہا ہے, کوئی حکومت کے لیے رو رہا ہے, کوئی اپنی کرسی اور عہدے کے لیے رو رہا ہے, کوئی اپنی ذاتی وجاہت کے لیے رو رہا ہے, اور کوئی اپنے امراض کو پورا کرنے پر جب وہ پورے نہیں ہوئے تو اس پر رو رہا. اور وہاں ان کا نہ ان کی غرض تھی, نہ ان کے ذاتی مسائل تھے, نہ بھی بچوں کے لیے, نہ اپنے اسباب کے لیے, بلکہ ایک اللہ کے لیے تھا, جو کچھ تھا وہ اللہ کے لیے تھا, نسبت یہ تھی. تو یہ ان کا یہ کرنا یہ مجاہدہ بن گیا, یہ ان کا قربانی بن گیا اللہ کے, اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ نے ان پر جو ان کو سب سے بڑی نعمت دی وہ ہدایت دی, کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہا, اللہ نے ان کو ہدایت دی, اس پر اضافہ ہوا, اتنا اللہ نے اضافہ کیا کہ دنیا میں ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں, ہم نے تم کو پرکھ لیا, کہ ہم نے تم کو پرکھ لیا اور ہم تم سے اب راضی ہو گئے, کہ ہم نے تم کو مکے میں پرکھا ہم تم کامیاب ہو گئے, ہم نے تم کو حدیبیہ میں پرکھا تم کامیاب ہو گئے, ہم نے تم کو احد اور بدر میں پرکھا تم کامیاب ہو گئے, اور ہم نے تم کو مدینہ میں آ کر وہ دور دراز سے مہمان بھیج کر ان کا اکرام کروا کہ ہم نے تم کو پرکھا, اور ہم نے تم کو نبی کے ساتھ رکھ کر بہت مختلف قسم کے مواقع دے کر ہم نے تم کو پرکھ لیا کہ تم اس میں کامیاب ہو گئے, اب ہم تم سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جاؤ کہ تم ہماری ان آزمائشوں میں کامیاب رہے ہو. تو ان کو اللہ نے جو انتہا کر دی کہ جو آخری چیز ہے, روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جو سب سے آخری نعمت اللہ کی طرف سے ملے گی وہ اللہ کی رضا مندی ہوگی, کہ اللہ آخر میں اعلان کریں گے کہ اب میرے بندو اب کوئی نعمت اور, تو بندے کہیں گے کہ نہیں سب کچھ تو نے دے دیا, نہیں ایک نعمت اور باقی, اللہ کہیں گے, پھر بندے کہیں گے وہ کون سی نعمت ہے, اللہ کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جو سب سے آخری نعمت ایمان والوں کو ملے گی وہ ان کو سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں دے دی, کہ ان کو اللہ نے اپنی رضا بندی کا پروانہ دیا کہ ہم تم سے راضی ہو گئے. یہ ہے یہ چیز ہے, لیکن وہ اندر جب بات یہ پیدا ہوتی ہے تو آدمی اپنے دین کے لیے ایسے قدم اٹھاتا ہے, اور جب تک اندر وہ بات پیدا نہیں ہوتی تو آپ کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ, آپ کے زمانے میں بڑا مجمع تھا ایسا بھی جن کے اندر یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی, ان کے دلوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا, وہ ظاہری ماحول سے کچھ متاثر ہو کر ان لوگوں کے ساتھ رہتے تھے, ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے, ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے, اور ان کے ساتھ موقع ہوتا تھا اور سہولت فرصت ہوتی تھی تو نکلتے بھی تھے, لیکن ان کے اندر ان کے دلوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا, ان کے دلوں میں اس معاملے میں شک تھا, کہ ان کے دلوں میں تو ان کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی جو ان کے زمانے کے بڑے تھے, قیصر و کسرا کی عظمت تھی, اسی لیے جب وہ خندق کے موقع پر آپ علیہ السلام نے پتھر پر ماری کلہاری اور اس وقت کہا کہ دیکھو اس میں مجھے قیصر کے محلت نظر آ رہے ہیں, اور اس میں تو وہ اپنا منہ چھپا کے ہنستے تھے کہ ابھی تو کھانے کے مسئلے ہیں, یا خندق کھود کے اپنی عبادت کر رہے ہیں اور قیصر کسرا کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو شک تھا اندر سے، کہ بات اندر پکی نہیں تھی، تو ان کو اندر سے شک تھا، اس لیے نبی کی خبروں پر بھی یقین نہیں ہوا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا، وہ ظاہرین اسباب کے چکر میں پڑے رہے اور انتظار میں رہے کہ کسی طرح ان کو ہم سے نقصان پہنچے، ہم نقصان پہنچا کر ان کو ختم کر دیں، ان کی آواز دبا دے رہے ہیں، ان کی باتوں کو چھپا دے رہے ہیں، بلکہ وہ باتوں کو بدل بدل کے بیان کرتے تھے، باتوں کو بدلتے تھے اور اس میں خود شک کرتے تھے، اوروں میں شک پیدا کرتے تھے، خود بھی شک کرتے تھے اوروں میں شک پیدا، ان کی مجلسوں میں جا کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جب ان سے دور ہو جاتے کہتے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کو بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا، صبح شام دین دین دین کرتے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ تو بس چلو گش کرو اور تعلیم میں بیٹھو، دین دین جاؤ اور یہ کرو وہ کرو، اللہ کو راضی کرو، ارے بھائی دنیا بھی تو ہے، کچھ اللہ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، جیسے آج ہمارے ذہنوں میں ایسا آتا ہے، ویسے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ کہ ان کو تو بس صبح شام یہی ان کے پاس ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کرے گا، یہ کرے گا وہ، کہ یہی چیز ہے، اور جب آپ کی مجلس میں جاتے تھے تو اس میں آپ کی باتوں کو سن کر شک کرتے تھے، اللہ ہماری حفاظت فرما، دین میں شک، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی اس سے کہ اللہ یقین کے بعد کے شک سے ہماری حفاظت فرما، کہ ہم اپنے دین میں شک کرنا شروع کر دیں، دین تو حق ہے ہمارا، تو ان حق والوں کے ساتھ اللہ نے راضی ہو کر دنیا میں ان کو جنت کا پروانہ دیا ہے، دنیا میں رضامندی کا پروانہ دیا، اور جو وہ لوگ تھے اللہ نے ان کا بھی انجام بیان کیا کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سخت سزائیں دی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا دنیا میں، اور ان کو کہا اللہ نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، کہ کیا تم ہماری بعض کتاب کا اقرار کرتے ہو، بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، کہ جتنا تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ دین، اور جو تم کو سمجھ میں نہ آوے وہ دین نہیں ہے، کہ جتنا سمجھ میں آیا تو اتنا قبول کر لیا، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس میں آدمی اپنی رائے ملاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اللہ ان کو کہہ رہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کیسے لوگ ہو کہ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اقرار کر رہے ہو، اور جو سمجھ سے باہر ہو رہا ہے یا زمانے کے معیار کے مطابق نہیں آ رہا ہے، کہ زمانے کے معیار سے ملایا جا رہا ہے نہیں مل رہا ہے، تو اب یہ کہہ رہے کہ نہیں اصل میں اس میں تو تھوڑا یہ ابھی ہم نہیں کر سکتے، اور یہ تو نہیں ایسا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ماں جزاؤ میں فعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھیں گے، ہم ان کو ذلیل کر دیں گے، یہ ہمارے دین میں شک کرتے ہیں، اللہ خزی فی الحیات، اللہ نے حسر اور تاکید کے ساتھ کہا کہ ان کا انجام دنیا میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہے، کہ ہم ان کو ذلیل کریں گے، اللہ خزی فی الحیات ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ہم ان کو سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے، کہ ان کو سخت عذاب ملے، کہ انہوں نے ہماری باتوں میں شک کیا، انہوں نے اپنی اپنی جی چاہی کی زندگی گزاری اور اپنے دین میں تاویلیں کرتے رہے، اپنی مرضی کی زندگی بنانے کے لیے اور اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے عوامر کو انہوں نے توڑا ہے، اپنی مرضی کی زندگی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو زندگی گزارنے کی صحیح راہ تھی، اپنی معاشرت میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، آج ہم ذرا دیکھیں کہ وہ ایمانیت اور عبادت تک تو ہمارا دین ہے کہ ہم اس رخ تک تو ہم اپنے نبی کے تابے دار بنے ہیں، باقی اپنی معاشرت، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کی زندگیوں کو ذرا ہم دیکھیں گے تو ہم نے ابھی تک اپنے اس دین کو قبول نہیں کیا، ہم اپنے گھر کے رہن سہن کو، اپنی معاشرت کو دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا دینی اور اسلامی ہے، ہمارے گھریلو زندگی کہاں ہے، ہماری اولاد کی زندگیاں، اولاد کی اور ہماری بیویوں کی، گھر والوں کی زندگیاں، ہماری عورتوں کی زندگی کا وہ رخ، ہماری شادی بیاہ، آپس میں ملنے جلنے اور ویوہار کی جو چیزیں ہیں، کیا ہم اس میں کہاں جا رہے ہیں، یہ تو وہی ہوا کہ ہم کو نماز سمجھ میں آئی، نماز قبول کر لی، روزے سمجھ میں آئے قبول کر لیے، قرآن کی تلاوت کے حد تک سمجھ میں آئی ہے قبول کر لی، اللہ کیا دے کر اللہ اللہ کرنے تک سمجھ میں آیا تو قبول کر لیا، باقی یہ زندگی کے ہمارے شعبے ان چیزوں سے خالی پڑے ہیں کہ رب تو اس میں بھی اللہ ہے، اور نبی ہمارے اس موقع پر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی بدلے نہیں ہیں، جو ہماری نماز کے نبی ہیں وہ ہماری معاشرت کے نبی ہیں، اور جو ہمارے عبادات کے نبی ہیں وہ ہمارے معاملات کے نبی ہیں، کہ معاملات کی زندگی پوری دی ہے، یہ ضرور کی زندگی ہوگی، گھر کی معاشرت یہ ہوگی، آپ کی جو معاشرت ہے آپ کی معاشرت کی بنیادیں حیا پر ہیں، اور آپ کی معاشرت کی بنیادیں سادگی پر ہیں، کہ زندگی میں حیا اور سادگی ہو یہ آپ کی معاشرت سے جا کر ملے، ہر چیز کی بنیادیں اور اس کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے وہ چیز بنتی ہیں، اس میں پھر کمی بیشی جتنی ہوتی ہیں اس کمی بیشی کی بنیاد پر وہ اچھی بری ہوتی ہیں، جیسے چائے پکتی ہے چائے اس کی کچھ بنیادی چیز ہے کہ دودھ اور چائے کی پکتی ہے اس میں جتنی کمی بیشی ہوگی اگر زیادہ مقدار میں اچھی بنے گی، کم ہوگی اس میں کمی رہے گی، باقی اس کی بنیادیں دو چیزیں ہیں، ایسے آپ کی معاشرت کی بنیاد حیا اور سادگی ہے، جتنی حیا پائی جائے گی اتنا آپ کا معاشرہ وجود میں آئے گا، جتنی زندگی میں سادگی ہوگی اتنا آپ کی زندگی قبول کرنا آسان ہو جائے گا، کیوں بنیادیں دی ہم کو اور ایک نظام بنا کر دیا آزاد نہیں چھوڑا، کہ یہ زندگی کا رخ ہے، یہ زندگی کے تمام شعبوں میں وہ طریقہ زندہ کرنا ہے کہ ہماری تو اس گھر کی زندگی بھی بیوی بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ایک وہ زندگی دی ہے جو زندگی دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جو دنیا کے انسانوں کے لیے رہبری ہے، ہمارے کوئی رہبر نہیں، ہمارے رہبر تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ کوئی رہبر نہیں، کہ سب اندھے ہیں آپ بینا ہیں، آپ ایک راستہ دے کر گئے ہیں جو سب اندھوں کو بھی راستے پر پہنچا دے گا، وہ راستہ آپ دے کر گئے ہیں، صحابہ نے جب قبول کیا تو دنیا کی ان طاقتوں نے ان کا لوہا مانا کہ نہیں یہی راستہ اصل ہے، یہ راستہ ہے کہ ہمارا، اور ہم کسی جگہ سے نہیں لیں گے، ہم تو ایک ہی جگہ سے لیں گے، اور ہم کو اسی کی تعلیم دی، اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ یہ ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول سے مراد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ کوئی اور رسول بھی نہیں بلکہ آپ ہیں، کہ کوئی اور رسول کا بھی طریقہ اختیار کرے گا تو وہ بھی اسوہ اور نمونہ نہیں بنے گا، کہ رسول سے مراد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی علاقے سے خطے سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ کی زندگی پر وہ زندگی آئے گی تو زندگی صحیح رخ کی بنے گی، اور آپ کے علاوہ اگر اگلے رسولوں کے طریقے بھی جو آپ کی شریعت اور آپ کے دین میں نہیں ہے اگر کوئی اس کے ساتھ بھی زندگی گزارے گا تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، کہ خدا آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے نبی بھی وہ بھی اگر اس زمانے میں آ کر وہ اپنے دین پر نہیں چل سکیں گے، اسی لیے قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے، آپ کی شریعت کا اتباع کریں گے، کہ اب اس میں کامیابی ہے، یہ خیر کی راہیں اس میں ہیں، اور آپ نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری کی، زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، جتنے سارے زندگی میں طریق جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں پوری پوری رہبری ہے، کسی شعبے کا کوئی جز نہیں چھوٹا ہے، ارے استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، استنجے میں ڈھیلا لینے کا طریقہ استنجے سے کس طرح پاک ہونا اس کا طریقہ بتلایا ہے، تھوکنے کا طریقہ بتلایا کہاں تھوکیں گے کہاں نہیں تھوکیں گے، بولنے کا طریقہ بتلایا کہ کیسے بولیں گے، چلنے کا طریقہ بتلایا کہاں چلیں گے کیسے چلیں گے، اپنی نظر اٹھانے کا طریقہ بتلایا ہے کہ نظر کہاں کتنی اٹھائیں گے، اس کا طریقہ بتلایا ہے، یہ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، اسی لیے یہودی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتراض کے طور پر کہ کیسے تمہارے نبی ہیں، یعلمکم نبیکم حتی الخیرا، کہ کیسے نبی ہے کہ تم کو پکانے کا بھی طریقہ بتلانا پڑے گا، کہا نام ہاں ہمارے نبی بڑے شفیق اور کریم ہیں ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں تو یہ بھی سکھایا، کہ یہ بھی ہم کو سکھایا ہے کہ کہاں پخانا کریں گے کہاں نہیں کریں گے، پیشاب کہاں کریں گے کہاں نہیں کریں گے، اس کا طریقہ بتلایا ہے، اس کی بھی رہبری کی ہماری زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، اور اس مطابق زندگی گزارنا یہ دین ہے کہ اس مطابق پیشاب کرنا یہ دین بن جائے گا اور اس کے خلاف کرنا بے دینی ہو جائے گا. بلکہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کے مطابق استنجا کر رہا ہے وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو خلاف سنت نماز پڑھ رہا ہو کیونکہ اس کو اجر زیادہ ملے گا اس کے مقابلے میں. کہ اس کو استنجے میں جتنا ثواب ملے گا اس کو دو رکعت میں نہیں ملے گا کیونکہ خلاف سنت کر رہا ہے. کہ آپ کے طریقے میں وہ تاثیر ہیں, آپ کے طریقے میں وہ وزن ہے کہ آدمی کا سنت کے مطابق سونا بھی عبادت بن جاتا ہے, کہ سنت کے مطابق اس کا کھانا بھی عبادت بن جا رہا ہے, کہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے عبادت میں شامل ہو رہا ہے. کہ دین تو وہی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں, کہ ضرورتیں پوری ہو رہی عبادت بن جا رہی ہے کہ آپ کے طریقے پر, اور آپ کے طریقے کے خلاف کی نیکیاں بھی مقبول نہیں ہوگی اللہ کے جو نیکیاں شمار ہوتی ہیں لیکن آپ کے طریقے کے خلاف ہیں وہ اللہ کے منظور نہیں ہوگی. ایک طریقہ چلے گا قیامت تک جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے, اور آپ کے بعد پھر آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس طریقے پر صحابہ نے زندگی گزاری ہے, ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ان کے دن ان کی راتیں, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر اس مطابق کی زندگیاں ہوگی تو چونکہ اللہ نے ان کو نمونہ قرار دیا ہے, جس زمانے میں جس علاقے میں جہاں بھی اللہ کے جو بندے بھی اس زندگی کو قبول کر لیں گے غربت میں وہ کامیاب ہیں, اور وہ حالات کے اعتبار سے ظاہر میں تنگیوں میں نظر آ رہے ہیں لیکن وہی حقیقت میں کامیاب ہوں گے. اور اگر یہ زندگیاں نہیں ہیں تو چاہے ساری دنیا اکٹھی کر لیں اور ساری دنیا کے سارے اسباب جمع کر لیں گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ دنیا میں لوگ بڑے تجربے کر چکے اس کے, یہ دنیا میں بڑے تجربے اس کے کر چکے کہ کروڑوں کی دولتیں ملکتیں اور پراپرٹیاں بنانے کے بعد بھی وہ زندگیاں میسر نہیں ہیں. اس لیے تلاش کر رہے ہیں کوئی حق کی راہ ہم کو بتا دو, کوئی سکون کا راستہ بتا دو کہ ذرا دو منٹ ہم کو ترس رہے ہیں کہ دو منٹ کوئی سکون کی جگہ مل جاوے جہاں بیٹھ کے سکون حاصل کر لیں. ارے کوئی محبت سے بات کرنے والا مل جاوے ہم سے جو ہم سے محبت کی بات کر لیں, کہ نہ ان کو بیوی سے محبت مل رہی نہ اولاد سے مل رہی حالانکہ وہ سارے جو اس زمانے کے معیار وہ حاصل کر چکے لیکن محبت نہیں مل رہی ہوں, کہ ہم سے کوئی محبت سے دو منٹ بات کر لے. اگر کوئی جا کے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے ان سے خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے کہ آپ نے ہم سے دو منٹ محبت سے بات کی, کہ وہ تو اندر کا تقاضا ہے, انسانی طبیعت ہے, انسانی فطرت ہے کہ وہ محبت چاہتا ہے مودت چاہتا ہے وہ اپنا اکرام اور اپنی عزت چاہتا ہے. یہ انسانی اندر کا تقاضا ہے, اور اللہ نے اس تقاضے کو پورا کرنے کی جگہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رکھا ہے. کہ اگر وہ اس طریقے پر ہیں تو اس کو اندر کا اپنا تقاضا اس کو محبت چاہیے, اس کو بیوی کے راستے سے, اس کی اولاد کے راستے سے, اس کے ماں باپ اور اس کے دوستوں کے راستے سے خدا وہ محبت پہنچا دے گا. بلکہ یہاں تک محدود نہیں رکھے گا, اللہ زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. وہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی, اور وہ جنگل کے جانور جو زہریلے اور موزی جانور ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے, اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا میں لگے ہوئے ہوں گے کہ محبت اس کے دل میں ڈالی جائے گی. حدیث میں آتا ہے جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو مجھ سے محبت کرو. حضرت جبریل اس کا اعلان کرتے ہیں ساتویں آسمان پر, چھٹے پانچویں چوتھے تیسرے دوسرے پہلے, اور پھر زمینوں پر اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم ان سے محبت کرو. تو زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام مخلوق اس سے محبت کرتا ہے جو انسان کے اندر کی چاہت ہے. آدمی عزت چاہتا ہے وہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آئے گی, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, کہ وہ اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ایمان والوں کو ملے گی, ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی. جس کے پاس ایمان ہے اس کو خدا دے گا, اور اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے اگر عزت طلب کی ہے تو کبھی بھی نہیں مل سکتی. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا جب بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے تھے, اور جب قریب پہنچے تو تقریباً عمر بن العاص یا اور کوئی صحابی نے ان کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ اس علاقے میں آئے ہو, ان کے کچھ معیار الگ ہیں, ان کے کچھ رواج اور رسومات الگ ہیں, یہاں لوگ گھوڑے کی سواری کرتے ہیں اور ذرا اچھا کپڑا پہنتے ہیں, آپ بھی میرے پاس ایک کرتا آپ پہن لیجئے گھوڑے کی سواری کر لیجئے. وہ جائز اور حلال چیز تھی اس وقت کی. حضرت عمر نے جب وہ کرتا پہنا اور اس وقت اپنے آپ سے کہہ رہے کہ میں اپنے آپ کو بدلا ہوا پا رہا ہوں, اور اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے, اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا. عزت تو اسی راستے سے ملے گی. یہ ان کے اندر کا یقین تھا, اس لیے کبھی بھی ترک نہیں کرتے. وہ حذافہ کا واقعہ, اس دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں, اپنے پڑوسی نے لقمہ دسترخوان سے اٹھانے پر ذرا ان کو اشارہ کیا کہ ان کے یہاں معیوب چیز ہے کہ کوئی نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائے, تو کہہ رہے اترکو سنت حبیبی لہا اولائی الحمقا, کیا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کیا جینا ہوئے دنیا میں, کہ ان کو کیا جینا, یہ اپنے انجام سے واقف نہیں ہے. ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے وہ انجام سے باخبر طریقہ ہے, وہ راہ ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے. اگر آپ کے رخ پر زندگیاں بنتی ہیں تو گھروں میں عزتیں ہوگی. بیوی اپنے شوہر کی عزت کرنے والی, غرض کی وجہ سے نہیں, غرض کی عزت نہیں ہوگی. جب تک غرض وابستہ اس کو سر پہ بٹھاوے اور غرض پوری ہو جاوے تو اس کو بھی دھکے کھلاوے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اولاد کے دل میں باپ کی محبت وہ غرض کی نہیں ہوگی, وہ حقیقی ہوگی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدلائی محبت, وہ محبتوں کے مودتوں کے راستے ہیں. اور یہ ہمارے پاس امانت ہے, یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے کہ ہم جانتے ہیں اس کو. دنیا کے انسان اس زندگی کو نہیں جانتے, وہ تو جو دنیا میں چل پڑی زندگی آئے اس کو جانتے ہیں, بے حیائی کو جانتے ہیں اور عیاشوں کو جانتے ہیں, اور دنیا میں مال کے ذریعے سے اور دنیا کی ظاہری چیزوں کے ذریعے سے عزت کے راہوں کو وہ جانتے ہیں جو حقیقت میں عزت نہیں ہے بلکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. ہمارے پاس یہ امانت ہے, جیسے آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے اس کو امانت سمجھ کر اپنے بعد والوں تک منتقل کیا تھا, یہ ہمارے پاس امانت ہے کہ ہم بھی اس کو امانت سمجھ کر اپنی زندگیوں میں محفوظ کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ صحیح زندگی پہنچے. اس کے ذمہ دار ہیں, اس کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. صحابہ نے اس ذمہ داری کو سمجھا تھا تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے راستے میں ان کے گھر اجڑے تھے, اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے راستے میں ان کی اولادیں یتیم ہوئی تھی, اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے راستے میں ان کی بیویاں بیوہ ہوئی تھی, اور وہ اپنے وطن سے دور در بدر کی ٹھوکریں انہوں نے اس کے لیے کھائی. ان کا مقصود دنیا نہیں تھی, ان کا مقصود مال اور دولت نہیں تھی, وہ قیصر اور کسرا اور ملاک ان ملکوں میں یعنی فارس اور روم کے علاقوں اور افریقہ اور ہندوستان تک کے علاقوں میں وہ دنیا اور پیسوں کے لیے اور ڈگری اور عہدوں کے لیے نہیں آئے تھے. وہ تو صرف اور صرف جو امانت ان کے پاس تھی, جو انسانوں کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھی, اس امانت کو پہنچانے کے لیے گئے تھے. اس کے لیے انہوں نے ٹھوکریں کھائی, اس کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی, اور اس کے لیے اپنی ہمت کے مطابق انہوں نے قدم اٹھائے. انہوں نے اپنے آپ کو لاچار نہیں بنا کے چھوڑ دیا تھا کہ ان کا مجبور سے مجبور آدمی, معذور آدمی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے دین کا مددگار ہوں. ان کا کلش اور غریب فقیر آدمی وہ بازار جا کے مزدوری کر کے مٹھی بھر کھجور لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر رہا ہے کہ میں غریب تو کوئی معذور نہیں ہو گیا ہوں بلکہ میں اللہ کے دین کے لیے اتنا دے سکتا ہوں. ان کے جوانوں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے قوم سماج برادری میں رہنے کو پسند نہیں کیا بلکہ اللہ کے دین کی عزت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا. عورتیں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ, یہ مرد تو اللہ کا دین کا کام کر کے بڑے درجے لے جائیں گے, نماز روزوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, ذکر و تلاوت وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتی ہیں, لیکن یہ اللہ کے دین کا کام کر کے بہت آگے نکل جائیں گے, آپ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی نے ان کو کہا جب وہ اللہ کے راستے میں جایا کریں تو تم ان کے گھر کی ان کی عزت کی حفاظت کیا کرو, خدا تم کو بھی اتنا بدلہ دے دے گا جتنا ان کو دے. واپس ہو گئی. پھر کچھ مدت کے بعد واپس آئی وہی جماعت پوری ان کی اور کہا یا رسول اللہ, نماز روزوں میں ذکر و تلاوت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں لیکن یہ اللہ کے دین کی محنت کر کے بڑے درجے لے جائیں گے, آپ ہم کو بھی اجازت دے دیجئے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اللہ کے نبی ان سے پوچھ رہے تم ہمارے ساتھ آ کر کیا کرو گے؟ تو کیا ہے کہ ہم زخمیوں کی دوا دارو کریں گے اور ہم ان کو پانی لا کر ہم پلائیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں. ان کے اندر کے جذبات تھے کہ امانت ہمارے پاس ہمارے تک محدود نہ رہے, یہ دنیا کے انسانوں تک پہنچے. انہوں نے اپنی قوت کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اس میں پیچھے نہیں ہٹے. اپنے اوپر آیا حالات تو اس کو اللہ کے لیے جھیلا اور اسی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اسی اللہ کے اس اللہ سے مدد طلب کی, یا اللہ ان حالات میں تو ہماری مدد کر. پھر اللہ کے مختلف موقعوں پر جو مختلف اللہ کی مددوں کے واقعات ہیں وہ ان کے ساتھ پیش آئی کہ اللہ کی غیبی تائید ان کے ساتھ ہو گئی، آسمان کا نظام ان کے تابع ہو گیا، اللہ کا تکوینی نظام ان کے تابع ہو گیا کہ زمینیں ان کی فیور میں، آسمان ان کی فیور میں، اللہ کی مخلوق ان کی فیور میں ہے، پانی ان کی فیور میں، ان کے اشاروں پر چل رہا ہے، آگ ان کی فیور میں ہے کہ مدینے میں آئی آگ، حضرت عمر نے کہا تمیم سے کس کو بھگا، ارے کیا کر، کہہ رہے اس کو بھگا دو، وہ کہہ رہے کیا کروں کر اس کو، تو ان کے پیچھے جب وہ دوڑے ہیں اس آگ کے پیچھے اپنے ہاتھ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں سے وہ آئی، کہ اللہ کا یہ نظام ان کے تابع ہو گئے اور ان کی محنتوں پر اللہ نے دنیا میں ہدایت کے دروازے کھولے. دنیا کے انسانوں کی جو امانت ان کے پاس تھی، ان لوگوں نے چاہا کہ نہیں یہ امانت ان لوگوں کو مل جائے جن کی ہے، ان کے چاہنے پر، ان کی قربانیوں پر، ان کے مجاہدوں پر اور ان کے اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونے پر اللہ نے دنیا کے ان لوگوں کو جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی اور جو ان لوگوں کو بالکل بیوقوف اور احمد ایک زمانے میں احمد کہا کرتے تھے اور ان کو نادان اور جاہل کہا کرتے تھے، جو ان کو عرب کے بدو کہا کرتے تھے، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے کھول دیا. اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا ان کی محنت پر، ان کے مجاہدے پر اللہ نے ان کے لیے راہیں کھولی اور زمین و آسمان میں ہدایت کی ہوائیں چلائی، اللہ نے ہدایت عام ہوئی اور لوگوں کو دین ملا، لوگوں کو صحیح طریقہ ملا اور مختلف جنہ دعوت دے رہے جا کر کے ہم ایسا کلام سن کر آئے ہیں جس کی یہ تاثیر اور یہ خوبی ہے. وہ بنو سلیم کا بت دعوت دے رہا ہے اپنے پجاری کو، بنو سلیم کا بت اپنے پجاری کو کہہ رہا ہے کہ اب میرا زمانہ ختم ہو گیا. تو عباس نے اپنے بیٹے مرداس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بنو سلیم کے قبر سے تھا وہ، اس نے کہا تیری کوئی بھی ضرورت ہو یہ ہمارا بت ہے، اس کے پاس جا کر اپنی حاجتیں مانگنا، یہ تیری ضرورتیں پوری کرے گا. اس کے انتقال کے بعد جب یہ بیٹا اس کے پاس گیا اس بت کے پاس، اس بت میں سے آواز آئی قل للقبیلت من سلیم کلیا حلق الانیس وعاش اہل المسجد، کہ اپنے قبیلے بنو سلیم کو کہہ دے کہ اب ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب مسجد والوں کا زمانہ آیا ہے. اودا زمار ان فکان یعبد مدتن، کہ زمار کی عبادت اب چھوڑ دو کہ مدت تک اس کو پوجا جا چکا. قبل الکتاب الى النبی محمد، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ہوتا تھا اب یہ نہیں ہو سکے گا. ابن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مهتدی، کہ ابن مریم کے بعد اب ہدایت اور نبوت کے وارث جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا زمانہ آ چکا. کہ پتھر کا بت کہہ رہا ہے تو اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے. اب قیامت تک کے آنے والوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی خیر اور بھلائی کا راستہ یہ ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس امانت کو اٹھائے ہوئے، چاہے ہم اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، باقی ہمارے پاس امانت ہے. یہ جو نقل و حرکت ہے دعوت کی ابھی جو دنیا میں اللہ نے چلائی ہے، وہ اس کے لیے چلائی ہے کہ اس امانت کو دنیا کے انسان سمجھ کر، جن لوگوں کو اللہ نے یہ امانت پہلے سے دے رکھی ہے کہ ماں کی گود سے اللہ نے یہ امانت ہم کو دی ہے، تو ہم اپنی زندگیوں میں اس امانت کو داخل کرتے ہوئے دنیا کے انسانوں تک جو اس سے واقف نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر اس امانت کا تعارف کرائیں گے اور ہم ان کے پاس جا کر ان کی امانت ان کے سپرد کریں گے، ہم اپنی ہمت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق اپنے قدم اٹھائیں گے، اور اگر اس میں کمی کی تو اللہ کے پکڑے جائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے. کہ جو اپنی کوشش اس میں کھپائے گا، لگائے گا، اللہ اسے اس کے لیے قبول کر لے گا کہ وہ تو بڑا بے نیاز ہے، بڑی بے نیاز ذات ہے کہ اس نے تو صحابہ کو بھی یہاں تک کہہ دیا آخر میں کچھ، یعنی ذرا، حالانکہ اتنی قربانیاں دی انہوں نے، اتنے مجاہدے کیے اور ان کی محنتوں پر یہ نظام بنا، لیکن ذرا خدشہ پیش آیا اس دنیا کا اور دنیا میں ذرا مشغولی کا خدشہ آیا تو اس وقت اللہ نے کہہ دیا وَإِن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ اگر تم ذرا برابر اعراض کرو گے تو ہم تو تمہارے بعد ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ جو اللہ کو چاہتے ہوں گے اور اللہ بھی ان کو چاہتا ہوگا، کہ وہ تو بڑا بے نیاز ہے، ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے، جو جس رخ کی ابھی زندگی گزار رہا ہے، جس مشغولی میں، جس مصروفیت میں ہیں، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری دی، اللہ نے ذمہ داری دی اور اللہ کی طرف سے براہ راست ملی، یہ کوئی ہمارے بزرگوں کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری نہیں، وہ تو ہمارے واسطے میں ناقل ہیں اور انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، باقی ذمہ داری تو اللہ نے دی، براہ راست اللہ سب سے پہلا دائی ہے، اور اس امت کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ سب سے بھلی اور بہتر امت ہے. اخرجت للناس, امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ای اخرجت من بطون امہاتکم, کہ تم کو تو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اسی لیے نکالا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جس دن نکلے تھے اس دن سے ذمہ داری اللہ نے دی. اسی لیے ایک کان میں اذان کہلوائی تھی, وہاں اللہ کی بڑائی اور عظمت کے بول بلوائے تھے, اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بول بلوا کر, اور یہ کہ اب یہ خاتم الانبیاء کے بعد وہ نبوت والے کام کی ذمہ داری ہماری رہی. تو کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوئے اس دن سے اسی کے لیے نکلے کہ دنیا کے انسانوں کا بھلا ہو جائے, لوگ اللہ کو پہچان لیں, لوگ یہ صحیح زندگی کو گزار کر دنیا صحیح زندگی کو سیکھ کر دنیا میں زندگی گزاریں, تاکہ لوگوں کو وہ اپنی اندر کی وہ فطری جو طلب اندر کی ہیں وہ سکون اور راحت کی زندگیاں دنیا میں بھی ملیں, اور ہمیشہ ہمیشہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے جس کا کوئی خاتمہ کوئی انتہا نہیں وہ ہمیشہ کی زندگی بھی بن جاوے. اس کے لیے دنیا کے انسانوں پر محنت کریں, اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاویں, اور اس کے لیے اللہ کے اس دین کے خاطر مجاہدہ برداشت کریں. اس کے لیے کھانا آگے پیچھے ہو رہا ہو, اس کے لیے پانی بدل رہا ہو, کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا پانی, اس کے لیے راتوں کی نیند اور دن کا سکون اس کے لیے آگے پیچھے ہو رہا, یہ ایک محنت دی اللہ نے. اور اس زمانے میں ایک آسان سی شکل میں اللہ نے وہ ہمارے اندر کی جو سلب ہو چکی استعداد تھی, کہ ہماری اندر کی استعدادیں ختم ہو چکی تھی, ایسے زمانے میں اللہ نے یہ محنت دے کر ہمارے اندر ان استعدادوں کو دوبارہ پیدا کیا ہے کہ اب دھیرے دھیرے وہ استعداد پیدا ہو. کہ اصل تو پوری جان و مال کا سودا اللہ نے کیا ہے, لیکن یہاں تو روپے کی بھی استعداد نہیں تھی, اللہ نے آسان شکل دے کر امت کے اندر وہ استعداد پیدا کی کہ اب ہزاروں کا مجمع ہے جو ہر سال چار مہینے دے رہا ہے, ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ دنیا کے ملکوں میں جا کر جنگلوں میں پہاڑوں پر چل پھر کر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, کہ وہ استعداد پیدا ہو رہی ہے. اگر ہم بھی اپنے آپ کو اس میں لگائیں گے کھپائیں گے, اللہ ہمارے اندر وہ استعداد پیدا کر کے اس حالت میں اللہ دنیا سے ہمیں خاتمہ دے گا, ایسی حالت میں موت دے گا کہ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے نبی کو اور اپنے دین کو اپنی جان سے اپنے مال سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں گے. اور اگر ایسا نہ ہوا اور اس حالت میں دنیا سے گئے تو بہت پچھتائیں گے, کہ بہت پچھتائیں گے کہ ہمیں اپنی جان پیاری تھی اللہ کا دین پیارا نہیں تھا, ہمیں اپنی جان پیاری تھی اللہ کی محبت نہیں تھی, ہمیں اپنی جان پیاری تھی اللہ کے نبی کے طریقوں سے محبت نہیں تھی. اس حالت پہ جانے والا تو اللہ ہی اس کا بھلا کرے کیا ہو, کہ کیا انجام ہوتا ہے. یہ تو بڑی خطرے کی چیز ہے, اللہ نے اس کو خطرے کی چیز بتائی کہ تم کو اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی ظاہری اسباب یہ زیادہ محبوب بن جاوے اللہ کے دین سے اور دین کی محنت سے اور اللہ کے نبی سے, تو یہ تو اللہ نے بڑے خطرے کی چیز بتلائی. اللہ کرے کہ محنت کرتے کرتے ہمارے اندر بھی اللہ کے نبی کی اللہ کے دین کی اور دین کی محنت کی محبت اپنی ذات سے بھی, اپنے اہل و عیال سے بھی, اپنے بھائی بہنوں اور اپنے کنبے قبیلے سے, اپنے کاروبار تجارت اپنے مال سے اور اپنے مسکن اور یعنی مکان سے, اس سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری اللہ کی ذات ہو جاوے, اللہ کے نبی ہو جاوے, اللہ کا دین اور دین کی محنت ہو جائے, کہ اس حالت میں خاتمہ ہو جائے. یہ ہم سب کی ضرورت ہے, اور یہ امانت جو ہمارے پاس ہے وہ دنیا کے انسانوں تک پہنچ جاوے, اس کے لیے مطالبہ ہو رہا ہے. بہت مرتبہ کانوں تک بات پڑی کہ بھائی اس کے لیے چار مہینے لگانے چاہیے, دل میں بات بھی آتی ہے لیکن نفس و دل کا مقابلہ ہوتا ہے. نفس کہتا ہے ابھی تو تھوڑا اب یہ ہے وہ ہے, اس کو تھوڑا کر کے اپنے انشاءاللہ اگلی بار چلے جانا ہے, اور آگے پر ٹالتے ٹالتے زندگیاں گزر گئی. بہت سارے ساتھی ہوں گے جو جوانی میں تبلیغ میں لگے تھے, تین تین دن لگا رہے ہیں, چلنا بھی لگا رہے ہیں, اب بوڑھاپا قریب ہے لیکن ابھی تک چار مہینے نہیں جا پا رہے. بہت سو کو دس دس بیس بیس سال ہو گئے بات سنتے ہوئے اور وقت لگائے ہوئے, لیکن وہ اندر وہ ہمت بھی پیدا ہو رہی ہے, ارادہ بھی بن رہا ہے, لیکن وہی نفس و شیطان اس کو یعنی آگے پر ٹال کر موخر کرواتے کرواتے یہاں تک پہنچ گئے. زندگی کا بھروسہ نہیں, جلدی سے جلدی ہمت کریں, اپنے آپ کو تیار کریں, آمادہ کریں, دل نہ مانے منواویں. دنیا کے بہت سارے کام دل نہیں مانتا ہم منواتے, کہ بیوی کسی بات پر اڑ جاتی ہے ہم کو ماننا پڑتا ہے, بچے اڑ جاتے ہیں ماننا پڑتا ہے, ارے سیٹھ اڑ جاتا ہے نوکر کو ماننا پڑتا ہے, نوکر کبھی اڑ جاتا ہے تو سیٹھ کو ماننا پڑتا ہے. تو اپنے نفس کو منواویں کہ نہیں, تیرا نفع نقصان اسی میں ہے, یعنی بھلائی اور خیر اسی میں، چاہے کڑوا لگے اور چاہے اس پر اپنے نفس پر بوجھ پڑے اور اپنے ظاہری حالات بگڑتے نظر آوے، لیکن اللہ کے دین کی محنت ہمیں بگاڑنے کے لیے نہیں آئی اور ہمیں برباد اور تباہ کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ اللہ کا دین اور دین کی محنت یہ تو آباد کرنے کے لیے آیا اور آئی ہے. اور اللہ نے صحابہ کو یہی کہا تھا، ان مدینہ والوں کو، کہ ہم نے تم کو اس دین کی وجہ سے بھائی بھائی کر دیا ہے. وقت تم تو آپس میں بٹے ہوئے تھے یہ برباد کرنے اور آپس میں ایک دوسروں کو بانٹنے اور تفریق کرنے نہیں، بلکہ آپس میں محبتیں مودت ہیں اور وہ ہمیشہ کی محبتیں پیدا ہو جاوے اور ہمیشہ کی دنیا آخرت بن جاوے، اس کے لیے اللہ نے دین اور دین کی محنت دی. اس لیے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، درخواست ہے، جس طرح بیٹھ کر اطمینان سے بات سنی ہے، آخر تک اب تشکیل ہو رہی ہے، اطمینان سے بیٹھیں. اگر کوئی کھڑا ہو تو ان کو پیار محبت سے بٹھا دیں اور خود اپنی ذات سے ہمت کر کے اب بتانا شروع کریں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کی اس عظیم محنت کے لیے چار چار مہینے کے لیے تیار. بتاؤ ہمت کر. ماشاءاللہ اختر بھائی سائن کے اللہ قبول فرمائے.